ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Na wajumbe wetu walimjia Ibrahim kwa bishara njema wakasema salama, naye akasema salama. Hakukaa ila mara akaleta ndama wa kuchoma. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Basi alipoona mikono yao haimfikili aliwatilia shaka na akawaogopa. Wakasema usiogope, hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Na mkewe alikuwa akasimama wima akacheka, basi tukambashiria Ishaq na baada ya Ishaq Yaqub. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. أكسمة يه إذ يومي من إزاي نحالي يانغو نكيكونغو نهويو مميوانغو نكيزي حكيكهايا نمامبو يا جابو. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Wakasema je, unastajabia amri ya Mwenyezi Mungu, rehma ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziko juu yenu, enyi watu wa nyumba hii. Hakika yeye ndiye msifiwa wa kutukuzwa. Falamma dhahaba an Ibrahima ar-rawu wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Basi hofu ilipomuondoka Ibrahim na ikawa ile bishara imemfikia, alianza kujadiliana nasi juu ya kaumu ya Lut. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Hakika Ibrahim alikuwa mpole, ana huruma na mwepesi wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adhabun ghayru mardud. Ewe Ibrahim, wachilia mbali haya, kwa hakika amri ya Mola wako mlezi imekwisha kuja, na hakika hao itawafikia adhabu isiyorudi nyuma. Walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Na wajumbe wetu walipokuja kwa Lut aliwahuzunikia na akamwonea dhiki, akasema hii leo ni siku ngumu. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا